ki sayasla naran o hino arana to gol yite zata lahabin jumirawe dulbugol yite hubbenge dulba Abu Lahab bi wanda mako wira Abu Lahab ko telman hari ko laba ko ngari ko jugino ko yesu makon ko henti ko jalbi ko bandindina e jalbi ndi yite ngen hubbata dulba ko telman ko laba awa kanga di alla nandindin du wi kanga ko nata yite zata lahabi jomirawe dulbugol.